Mi mayo walikungeba tulingunisha milomo. Mayo walikungeba tulingunisha milomo. Ukae kuli chimuni wenu tulingunisha milomo. Ukae kuli chimuni wenu tulingunisha milomo. Chimuni ya sangulo musha tulingunisha milomo. Chimuni ya sangulo musha tulingunisha milomo. Mayo chimuni wa shikula chimuni wa chitila mwana chilinde bala. Mayo chimuni wa shikula chimuni wa chitila mwana chilinde bala. Mayo chimuni wa shikula chimuni wa chitila mwana chilinde bala. Dondolo tumfue fyo bako twamba. Dondolo tumfue fyo bale tusekenda. Itata watu ebele fwe bene. Muko senge kwa makuwa matanga. Kanafu kurunga makuwa matanga. Teko kuno tuwa isa kubaba tumwa. Kubati teko kuni mayo senge. Ana nejalo bapata batu bamwe na kukoko. Mwaya kujula mwempumba mkowa. Unyokoma vika vana vama pachambasu. Palibufie mwempumba mkowa. Nikuila welufio, nikuila welufio. Fia muna chala mayo elele. Weko nikaleta mashamo. Weko nikaleta mashamo. Weka lufio eh. Weko nikaleta mashamo. Yangu wakakoni eh. Weko nikabikula maranda. Wekoni kami kula maranda. Mwabeni nilirye. Wekoni katanda matua. Kime choba peshiria. Wekoni katanda matua. Choba eshi angome. Wekoni katanda matua. Antwale kunitata eh. Wekoni katanda matua. Walala tata kuna lemba. Wekoni katanda matua. Dondolo tufue fyo bale tusekenda. Itata watu ebele fue bene. Nuko senge kwa bakuwa matanda. Kanafu kurunga makuwa matanda. Teko kuno tuwa isa kubaba tumwa. Kubati teko kuni mayo senge. Ana nejalo baba taba tuba mwe na kukoku. Mayo wani nanile. Mayo wani nanile. Kujula mwempumba mkowa. Nyakoma vika vana babo pachambasu. Palibufie mwempumba mkowa. Nikuilawe lufio. Nikuilawe lufio. Fia muno chalo mayo elele. Weko nikaleta machamo. Weko nikaleta machamo. Weka lufio eh. Weko nikaleta machamo. Yangu wakakoni eh. Weko nikabikula maranda. Weko nikabikula maranda. Mwabeni nilio. Weko nikatanta matua. Kimechoba peshiria. Weko nikatanta matua. Choba eshi angome. Weko nikatanta matua. Atwale kulitata ne. Weko nikatanta matua. Walala tata kulalemba. Weko nikatanta matua.